pierwszy raz i te pierwsze spojrzenie, które wystarczyło, aby wzniecić płomienie. Gdy ktoś spytał, czy chcesz być z nią, odpowiadałem, że nie. Miało miejsce jedno spotkanie i zmieniłem zdanie. Uczucie dla niej powstało nie wiadomo skąd. Do dzisiaj nie wiem, kto dokładnie podpalił ląd. Wybuchło niczym 1000 atomowych bomb, trotylu 10 ton. Czułem, jakby mnie poraził prąd 220 V. I krew w żyłach się gotuje, skroń pulsuje. Miałem wrażenie, że zwariuję. Nie wiedziałem, co się dzieje i co do niej czuję. Nie miałem pojęcia, że ona sprawy kontroluje, że mnie wykorzystuje, kiedy patrząc w oczy się uśmiecha za plecami. Przed wszystkimi z błotem mnie miesza. Jedynie fakt, że była głupia, to dziś mnie pociesza. Duży biust, za to bardzo mały mózg. Historie o pięknych romansach między bajki włóż. Mówili, czujesz, że cię oszukuje, to pożegnaj ją i już. Na gardle miałem nóż, cóż, życie nie jest harlekinem. Przebrała się miarka, kiedy pewnego dnia ją zobaczyłem. Uśmiech ten sam, ale pod rękę z innym sukinsynem. Wtedy stwierdziłem, dziecino, już z tobą skończyłem. Moje małe, miłe, mój kotku, wiesz, o czym mówię, nie domyślasz się. Pomyśl o sytuacji w klubie, wciąż do ciebie nie dociera. Jezu, zaraz wątek zgubię. Posłuchaj uważnie, po prostu już cię nie lubię. Nie chce mi się z tobą gadać. Nie igraj z ogniem, kiedy chcesz uniknąć poparzeń. Tylko jeden raz to zrobisz i nabawisz się obrażeń. Życie nie jest bajką, co wynika z opisanych zdarzeń. Jeden ruch zły i możesz nie wrócić do gry. Dobrze przypominam sobie chwile, w których mówiłem, kto pakuje się w kłopoty, musi być debilem. Z całą pewnością twierdziłem, nigdy taki nie będę. Z czystym sumieniem w dorosłe życie wejdę, marzenia spełnię, wszystko się ułoży dobrze. Popełniłem jeden błąd, zawsze lubiłem pieniądze. Pokusy widziałem wszędzie, gdziekolwiek się nie spojrzę. Wybita szyba, kumple wołają, dalej chodź. Ja mówię, skądże, nie chcę mieć nieprzyjemności. Nikt nie widzi, mało strachu, czy argumentów gości. Patrzę na gości, a ci wynoszą trefny towar. Stoję chwilę, myślę krótko, może bym spróbował. Mam dużą kieszeń, nic się nie stanie. Szybko będę chował, do głowy mi nie przyszło, że ktoś mnie będzie aresztował. Sam sobie ten los zgotował. To słowa ojca, słuchaj gówniarzu i milcz, zanim nie dojdę do końca. Nie igraj z ogniem, kiedy chcesz uniknąć poparzeń. Tylko jeden raz to zrobisz i nabawisz się obrażeń. Życie nie jest bajką, ale nie rezygnuj z marzeń. Wciąż możesz śnić, wtedy z pewnością łatwiej będzie żyć. Dziś wiem, że wszystko to musiało się wydarzyć, bym jak Katie Travolta nie pozostał bez twarzy. Osobowość swoją kształcę na podstawie doświadczeń, nie licząc na to, że czas wszystkie błędy zatrze. I bez wątpienia nie muszę wstydzić się swego imienia, pomimo tego, że często byłem zbyt blisko płomienia. To, co dało mi do myślenia, to moje życie, najlepszy nauczyciel. Choć nie zawsze mogę być na szczycie, i tak podoba mi się i wzbogaca mnie wiedzę. Sprawia, że wciąż działam, nigdy na dupie nie siedzę. Moi przeciwnicy mogą twierdzić, że bredzę, lecz ja kocham to, co robię. Wciąż powtarzam sobie, nie igraj z ogniem, kiedy chcesz uniknąć poparzeń. Tylko jeden raz to zrobisz i nabawisz się obrażeń. Nie rezygnuj z marzeń, bo one mogą spełnić się. Wszystko można osiągnąć, gdy się tego bardzo chce.